Antxoaz Usaia, 1927ko martxoaren 19an sortua da, Donibane Loizunen. Soldadu gotik landa, 8 urtez ari izan da arrain kontserbategi batean. Baina 28 urtetan, ikusiz kontserbategiko lana tipitzen ari zela, arraintzale abieto zen nagusi batekin, edera deitu itxasontzian. Antxoaz Usaia. Hemendik, lemisiko aldiko hasi nahizelek, Dakarra gangin dena. Italian erosi ezen barko hori bertzela lehen obenean. Ta gero hemen armatu zerekin, vivirekin eta denekin, eta gangin den, anzenkantuit, berroita hemen sortzian, Dakarreat, da seilete pasatuan, bidian ganez, eta behartzen kondatu, behartzen kondatu, Demoratza. Dena, ba, amortzen, amaseion, hemenik arat aliatzeko, eta bertze-mertze etortzeko. Me urteate zin izatu du, ameke untatzen bitez, ma argun demore erratxumant. Agarro da, horako distantzian. Eta zein dako joiten zen Dakarrera tordian, arraina han baitzen? Ba, eta gero, izinarean zen untatua, eta dena, tokialoa zerintzuten. Hoi, armatu gaundiok eta instalazioniak inagan. Eta gero harat biltzen ginduen, eta hola, gero handi, han uhuni biltzen ginduen, Dakarretik gaten ginduen, zire nio, Eusko Kongo, han, Kongo, Afrika Kongo, eta Beiti, egoat, eta norteko alde, tortzen ginduen, Kanari eta nio, antxu, dezil Kanari, zire, espainiol, hor nio, eta hor, han, biltzen ginduen. Eta sei lete hola, zazpi bat sei. Sei labetez bizitzen zinezten, zuen itxasuntzian, ekipaja bat bat zinezten, zomat zinezten. Amortz, amortz. Bat joko zinaria. Eta gero, patronia ondokoa dena, eta gero han, bizitzen ginen elkarrekin, o hemen oino baino, leku hau ongi ginen bau. Bertziena bertza anitz barkun aldien, toki etxikio eta, bez, hola bizitzeko, behar da leku ere. Ba, ba, bu. Bertzela zinen ongi, gero jante edan ongi tentzen, ta. Ongi jaten zen, nahi zena. Arraina bereziki? Ba, arrainere ba. Ba, arrainere ba. Ba, ba. Eta ze arraintzatzen zinuten orduan? Berdin? Dakaren? Da atuna bakarri, bertze fitxik, atuna. Lehenin sardina, ura bibiretan eman, aiztean esplikatu zaitut emezela, eta ero, arekin arrantzan. Sardina baliatzen zinituzten peita bezala. Peita, ba, ja, atunari jatetan mateko. Ba. Ta esplikatzen datazu, biskat, atuna nola gaintzatzen zinuten? Seskekin, ta han atuna baitzien, bazien, 6-7 kilokoak, eta antxo 200 kilo arte. Ta gero, komuzki, kikia eta ondia ez dielka aparte izaten, eh? Oa, kikikin ortsen bazi kikian, ta ondia balimazen, seska goaitzen ginen sortzi seskekin hor, esku bakatxa me haundia balimatzen iru seska eta gero puliekin gibeletik, ba intuen seska bakotxa guena gintuena bimetra terdi hola luze ura bakotxa bakarri gaitzeko ura zenta pisua izaten meitik eta han ematen ginen zera amua, guturien gutekin, plastikazko zer bat, le gut ditzen da, zer bat, ari bat, ari nilon bat. Ta gero, haren puntian amua, eta ematen ginen, sardin bizi jartan, kiak, eta ura, hane biltzen baitza amuarekin, eta klak, ura, txumaten zuten. Eta dretxo zinuten, atun tipi edo haundien hartzea, ala behar zinuten kasuman, neurri bat bazen. Etzen neurrik orduan. Eta ez, denak hartzen duzte, dena. Atxiki eta hundi, eta... Eta hartu arau, atxikitzen zinituzten barkuan? Aba, frigua baintuen, glaseki. Eta guk uita bos bat tono hola, galatzen, me ezintuen beti atxumatenek, eh? Galtzen hartzen ginen leheno batzuetan amarekin eta hola. Zomat denboraz atxikitzen alzin dituzten? Amar bat egun. Eta bildu eta joiten zinezten Dakarrerat, eta han beraz kontserbategian han deskargatzen. Ja, kamioneta deskarga gero. Eta gero berriz itzultzen zinezten beraz itxasurat, eta hori sei hilabetez. Sei hilabetez. Ba, egun bat egoten ginen kaian, eta eguna deskargatzen ginduen, pakotan gauaz, gero goizian seiontan deskarga. Egun ura sariak eta dena prestatzen eta jabitelamendua denain, mazuta denain, eta gero gaua, ondoko gauian, gaten ginen, peita iteat, berriz, peita erran ebita, sardin uratxe matea, erbibiran mateko lemisio hori mertzen, eta gero itxasua. Zuek ez izte sekulan arizan arrain zan, sare pelagiko ekin, sare... Ez, ikusitu, ba, han, guekin hilkitzen, gu ez, seskekin. Erten da, atuna hobea dela, seskekin bildurik. Sariekin eta funditzen da nietz, eta... Gero, badi bisare klase, sari atxeman eta kusian biltzutena, eta mailatzen nina, eta mailatzen den ura igual, itua da, eta again ura berba, sortzi edo behatzi horren leheno, edo notak, eta zerina da. Eta zama turtez aizan zira beraz, Dakarren, zu again zan? Amabi urtez, zenkantziz, ga, eta suazan, duz, gero hemen eiten ginen udan, sasoina, han eguan, eta hemen udan, hemen berritzazten ginen, Junian, juen, juiet, eta ut. Juen. Ba, guti juiten ginen gu bertzi baina zen, eta berriz jaten mainan, eta handik etortziane behar ino, hileteat berriz, markuare behar da, azpiek eta tintatu, eta denak, eta garbitu. Konten zinezten bat, Dakarretik itzultzean eskolegirat? To, nik uste ba, bo. Familia inganat, eta... Ba, seiletan pasatuta. Bortitza zen, ala ere, lan bezala ez? Ba, lana bortitza, ba. Beti gauaz eta iberbitzen. Hemen ez gaitzen gauaz peititen. Me han gauaz eitzen gien. Gauaz peitein, eta ero eguna zarrantzat. Eta, igual, bi hiru aldiz, maria, lamarre erraten da, amarreun, mekau nola matein duen, txasua. Eta, hori duan, hiru aldi, hiru lau gau pasatzen galtzen gintuen, gero, zera peiteiten.